しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 あの世から悟空も戻ってきて空前の天下一武道会が始まった。まず腕自慢のちびっ子たちの少年の部トーナメントで幕が切って落とされた。 おしゃべりなやつだ。お前に言われなくてもやってやら。 トランクスも御殿もあっさり勝ち進み、決勝は予想通り2人の対決になった。100万倍少年チャンピオン決定。 No! Koszmar, muszę się z niego otrząsnąć. Brawo, fantastycznie. Nie wierzę własnym oczom. Podopieczni Songa są bardzo uzdolnieni. Już dawno nie widziałem tak interesującej walki. Finał zapowiada się wspaniale. Nasze dzieciaki świetnie sobie radzą. Mogliby wystąpić w seniorach. Trzymaj się, Son Goten, wygrasz. Kochanie, daj z siebie wszystko. Zrobiłeś duże postępy. Wcześniej ja zawsze byłem górą, teraz jest odwrotnie. Normalka, trenowałem z bratem. Walczmy na serio. O nie, chyba nie użyję fali uderzeniowej. To zbyt niebezpieczne. Pozabijają kibiców. Trzeba im w tym przeszkodzić. Bez paniki. Zaufajmy mu, na pewno wie, co robi. Co to było? Jakby wystrzelił rakietę. Przestraszyłem się. Napędził mi stracha. No i co? Gdzieś już widziałem taki błysk. Mamusiu, boję się. Nieźle, co? Ty tak nie potrafisz. Oczywiście, że potrafię. Co ty sobie myślisz? Tylko trochę za mało trenowałem, ale spróbuję. Wariat, to nie tak się robi. Niedobrze. Son Goten nie panuje jeszcze nad torem lotu. Mógł poważnie narozrabiać. Niewiarygodne. Widziałeś? Strzelają z dłoni. Coś podobnego. Te dzieciaki musiały przybyć do nas z kosmosu. Ależ tak. To samo stało się podczas turnieju Komurczaka, tylko uderzenie było silniejsze. Nie chciałem zburzyć muru. To nie był dobry pomysł. Mogliśmy pozabijać kibiców. Poradzimy sobie bez tej niebezpiecznej techniki. Zgoda. Chcę obejrzeć finał. Mamo, proszę cię. Co za poniżenie. Jak mogliście dopuścić, by pokonały was takie maluchy? Ich matki śmieją się teraz ze mnie. Wstydźcie się, czeka was kara. Uspokój się, ci chłopcy są zupełnie inni. Posyłają przeciwników na matę jednym ciosem. No i co z tego? Nie zmienia to faktu, że moi synowie są do niczego. Zmuszę ich do intensywnego treningu, by wzięli rewanż w przyszłym roku. Słyszeliście? Upokorzyliście mnie. To nie może się powtórzyć. Zrozumiano? Tak, mamo. Koniec żartów. Zmęczyłem się. Kończmy tę walkę. Chcę zostać mistrzem. Nie ma mowy. Gdzie on się podział? Nie widzę go. Puść mnie natychmiast. Faulujesz. To boli. Trzymaj się. Poddaj się, nie pokonasz mnie. Jak oni utrzymują się w powietrzu? Poddaj się, póki czas. Nie chciałbym zabić najlepszego kolegi. Będę walczył do końca. Trunk jest rewelacyjny. Na pewno wygra. Spróbuj się uwolnić, szybko. Nie wysilaj się, nie uwolnisz się. Nie do wiary. Son Goten zmienił się w superwojownika. Nie dotrzymał obietnicy. Trzeba go zdyskwalifikować. A to dlaczego? Podczas walki wszystkie chwyty są dozwolone. Jego włosy zmieniły kolor, a to światło. Co to takiego? Nie mówiłem, to jakiś kosmita. Na pewno można logicznie wytłumaczyć to zjawisko. Tego się obawiałem. Poznaję to dziwne uczesanie. Ten chłopiec z pewnością należy do tej samej rodziny. Nie bawię się tak. Obiecałeś, że nie zamienisz się w superwojownika. Oszukałeś mnie. Przykro mi. Więcej tego nie zrobię. Musiałem się bronić. Przepraszam. Przeprosiny przyjęte. Son Goten? Słucham. Dam ci jeszcze jedną szansę. Będę walczył tylko jedną ręką. Prawą. Tak będzie sprawiedliwiej. O nic cię nie prosiłem. Pokonam cię. Tak ci się tylko wydaje. Wiem, co planujesz. Skoro tak, proszę bardzo. Nie wolno ci używać lewej ręki. Świetnie. Do ataku. Walcz, Trunk! Uda ci się, kochanie! Pośpiesz się! Uciekną nam najlepsze ujęcia! Nie wiem, dlaczego nie chce działać. Ktoś musi tu mieć jakąś sprawną kamerę. Nie wiadomo dlaczego, ale wszystkie są uszkodzone. To samo stało się z kamerami innych telewizji. Amatorskie też nie działają. Dziwna sprawa. Kompletna klapa. Zawiedziemy tysiące telewidzów. Nie obejrzą takiego widowiska. We'll be right back. Umówiliśmy się. On umie latać. Założę się, że w butach ma ukryty silniczek odrzutowy. Zadziwia mnie ten chłopak. Umie nawet latać. Chce zyskać na czasie. Niełatwo będzie pokonać Tronka. Udzielałeś Son Gotenowi dodatkowych lekcji? Dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Nic podobnego. On po prostu jest zdolny. Cudowne dziecko. Il est très doué, c'est un enfant extraordinaire. Alerta! Do ataku. Próbuję się rozpędzić, by uderzyć mocniej i wyprzedzić mój następny cios. Nie ruszę się z miejsca. Nie zdąży zapanować nad sobą. Nie zmieni już toru lotu. Teraz się rozłoży. Doskonale. Trochę się przestraszyłem. Widzieliście? Son Goten wypadł z maty. Mistrzem świata młodzików został Tronk. Wygrałem. Tronk jest nowym mistrzem. O nie, to straszne. Trzeba było wyłonić zwycięzcę. Son Goten się starał, ale Tronk okazał się lepszy. Bulmo, mogłabyś usiąść? Tronk zmienia się w superwojownika. Tyle niespodzianek naraz. Przykro mi. Son Goten świetnie się bił, ale ja przez kilka lat przygotowywałem syna do tych mistrzostw. To widać. Co za finał. Już dawno nie oglądałem takiej pięknej walki. Nie widziałem dokładnie wszystkiego, ale jestem pod wrażeniem. To niesprawiedliwe. Oszukiwałeś. Zamieniłeś się w superwojownika? Trudno, nie szkodzi. Zrobiłeś jednak coś gorszego. Użyłeś lewej ręki. Mogłem się tego spodziewać. Nigdy nie dotrzymujesz słowa. Zasłużyłeś na dyskwalifikację. Nie rozzłościsz mnie, także nie trzymałeś się zasad. Żeby się uwolnić, wykorzystałeś moc superwojownika. Poza tym nie uderzyłem cię lewą ręką. Naucz się przegrywać z honorem. Nie gniewaj się. Przecież jesteśmy kolegami. Jak chcesz, dam ci kilka zabawek. On est ami, non? Et si tu veux pour te consoler, je t'autorise à prendre quelques-uns de mes jouets. Oh, vraiment? Naprawdę? Obiecujesz? Mogę sobie wybrać? Dzięki. Merci beaucoup. Zakończyliśmy mistrzostwa młodzików. Znamy już zwycięzcę. To on będzie miał zaszczyt zmierzyć się z Herkulesem, największym bohaterem naszych czasów. Brawa dla mistrza. Hercule! Od 7 lat czekam na tę chwilę. Tronk nas pomści, ośmieszy Herkulesa. Wykreślą jego imię z podręczników historii. Nie zwracaj na nich uwagi, tylko żartują. I tak nie zrozumiesz. Chciałbym być na miejscu Tronka. Mistrzostwa młodzików zakończyły się triumfem Tronka. Czeka go walka z Herkulesem. Ku wielkiemu niezadowoleniu tego ostatniego. Mamusiu, boję się. サタも大変だよな。子供とはいえスーパーサイヤ人と戦うんだもんな。 逃げたら俺の名に傷がつくし、戦ったら殺されてしまう。 次回ドラゴンボール Z、 どうするサタン、史上最大のピンチ。バカトランクス、そんなに強く殴っちゃ